Tutaendelea na darasa ya pili na ya tatu kadhalika. Kwa maana tutasoma darasa ya al-ghusl ya kukoga au darasa ya josho pamoja na darasa ya kutayamma. Alafu tukiwa na nafasi kidogo dakika kadhaa tutataja vitu ambavyo vitachangua udhu kwa haraka haraka. Havikutajwa kwenye kitabu lakini muhimu ukavifahamu. Ili darasa ya kesho insha Allah tuanze kusoma as-salah. Darasa jana ilikuwa ni utangulizi, leo tahara, kesho tunaanza sala. Athani al-ghusl. Darasa ya pili ni ghusl. Ghusl maana yake ni josho, kukoga au kuoga. Al-ghuslu taharatun wajiba. Kuoga josho ni tahara ya wajib. Ni tahara ya wajib min alhadath alakbar, sababu ya hadathi kubwa. Mtu asijakaona hadathi kubwa basi ni kwenda haja kubwa, na hata kwenda haja kubwa ni hadathi ndogo. Sawa, ndo kataja kal janaba. Hadathi kubwa ni kama vile janaba, walhaidhi na haidhi. Mwanamke akiwa katika haidhi katika siku zake anaambiwa katika hadathi kubwa. Ukiwa katika janaba basi uko katika hadathi kubwa, na janaba hupatikana kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kwa kutokwa na manii, ima kwa sababu ya kufanya jimai au kwa sababu nyingine yoyote, lakini manii yamekutoka. Mtu akitokwa na manii basi ana janaba kwa sababu yoyote ya halali au ya haramu. Kwa nambiwa huyo na janaba. Sababu ya pili ni kuingiza utupu, yani mwanamume katika utupu mwingine. Basi mtu akifanya hivyo atakuwa ni mmoja ametokwa na manii au hakutokwa na manii. Ni ilajul hashaba, ni kukivika kichwa cha dhakar fil qubul au fil farj, katika utupu, iwe ya mwanadamu au ya mnyama, iko hai au ni maiti. Mujarradi wa kufanya hivyo basi itakuwa hiyo ni katika vyenye kuwajibisha, au ni katika yenye kuwajibisha janaba. Itakuwa hilo ni janaba tayari, na atawajibika mtu huyo kuoga. Umeeleweka hapo eh? Kwa hiyo kujitoharisha hadathi kubwa kuna kutokana na janaba au haidhi, ndio ni ghusl. Yani ghusl inapatikana kwa sababu hizo. Tumefahamu kaifiyatul ghusl, namna ya kuoga. Namna ya kwanza, an yanwiya alghusl biqalbi, ni kunuia kuoga, ni kunuia josho kwa moyo wake. An yanwiya alghusl biqalbi, ni kunuia josho au kuoga kwa moyo wake. Biduni nutqi binniya, pasi na kuitamka nia. Thumma yusammi, kisha atasema bismillah moyoni mwake, bila shaka atakuwa yuko hamamu huko eh. Fayaqul bismillah, fayaqula bismillah, atasema bismillah. Thumma yatawadha wudhu'an kamila, kisha atatawadha wudhu kamil. Yani katika adabu za kuoga janaba, katika adabu na taratibu za kuoga janaba, kabla hujajimwagia maji watakiwa utawadhe kwanza. Lakini kabla ya hapo hakutaja hapo Sheikh, kama ikiwa umepatwa na janaba kwa sababu ya jimai mathalan, au kwa sababu ya kutokwa na manii mathalan, basi ilikuwa bora kwanza ni kuosha ule uchafu uliokuwepo pale, uoshe dhakari yako vizuri, uoshe utupu wako vizuri, jisafishe kila kitu. Kama unakidhi haja, maliza haja yako, jisafishe, kisha tawadha. Sawa, kisha sasa ndio baadaye inafuatia, tawadha udhu kamil. kisha baada ya hapo sasa thumma yahthil maa ala ra'sihi, kisha atamimina maji juu ya kichwa chake, atamimina maji juu ya kichwa chako mara tatu, utakiosha vizuri kichwa chako mpaka kitote. Mmoja una maji, una nywele nyingi au nywele chache, lakini unakitotosha kile chote kiwe kimetota vizuri kabisa. Fa idha arwahu, akikitotesha hicho kichwa kikawa kimetota vizuri, afadha alayhi, atamimina maji juu yake, thalatha maratin, mara tatu atamimina maji juu yake mara tatu, yani juu ya kiwiliwili, juu ya kichwa atakiosha kile, atamimina maji sasa kwa ile maji yachirizike. Thumma yaghsila saira badani, kisha ataosha mwili wake wote. Ataanza kuosha upande wake wa kulia vizuri, ataosha upande wa kushoto hivyo hivyo, kisha atamalizia kwenye miguu. Lakini katika mambo muhimu ya kuzingatia ni mtu kupatiliza maeneo yenye mikunjo mikunjo, maatif, sehemu za makwapani kuna mikunjo mikunjo, hakikishe maji yanapenya yanaingia, anasafisha maji yanapita mpaka kwenye ngozi iliyojikunja ndani, na wengine wana vitovu vya ndani kabisa huko, atakana maji yaingie, wengine wana matumbo ina mikunjo mikunjo, wengine shingo zao zina mikunjo mikunjo huku. Hakikisha maji yameingia, pitisha mkono wako usugue maji yaingie huko katikati ya vidole vya mikono na miguu, hakikisha maji kote yamefika wakati wa kuoga aljanaba. Kwa huu ndio utaratibu, ni jambo rahisi. Hata mwanamke akiwa katika ada yake ametoharika atafanya hivi, akiwa mathalani amejifungua akatoharika atafanya hivi. Sasa mimi sioni sababu kwamba eti mwanamke anataka kutoharishwa na shekhe, kwamba mwanamke sasa anataka kutoharishwa kamlete ustadhi, atete ustadhi ajimtoharishe mwanamke. Ni ujinga uliopitukia, si kwamba ni vitu vya kubunibuni. Kuna mambo haya yalikuwa yakifanyika katika baadhi ya miji, na mpaka sasa katika baadhi ya miji watu hufanya hivyo kwa sababu ya ujinga uliowazidia. Kwa hiyo elimu ina nafasi kubwa sana. Haya, kadhalika kuna wengine ukienda katika vyo vyao, sasa hivi umekuja huu ustaarabu wa watu kutumia mabomba haya, wanaita mabomba ya mvua kwa sababu maji yamwagika kutoka juu. Lakini kuna wengine kule chooni wanaweka kistuli na ndoo iko juu pale ya kistuli, alafu kuna kata zile zina mkono mrefu. Kwa akiingia chooni kashaandika karatasi chake na mwalimu wake, kifika pale asoma, maji kwenye kona ile, na anaenda kusimama kona hii kama vile kwenye ulingo wa box, anakwenda anatoa achukua huko na kujimwagia huko, na waitu ghusl aljanaba anyata tena enda kutabu, wengine wateleza waanguka. Sasa vipi? Kwa sababu ya ujinga. Nini yaogopa? Marufuku lisirudi hata tone moja, ikirudi tu maji yote yameharibika na hakuna janaba tena, huwezi kuwa janaba. Allah hawataki taabu. Ma yuridu Allahu bikum, yuridu Allahu bikum liyusra wala yuridu bikum liyusra. Kadhalika katika aya ile ma yuridu Allahu an yaj'ala alaykum fi ad-din min haraj walakin yuridu an yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Anataka mtahirike nini? Si masala. Kwa hiyo ushahidi wa kuonyesha kwamba hili halina nafasi, hadithi zimekuja sahihi. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akioga na baadhi ya wakeze, akioga na wake zake, akioga na bibi Aisha radhiallahu anha katika chombo kimoja, kitu kama beseni vile. Anasema anachota na mimi nachota, chota hivyo hivyo. Swali ni kitu gani kilichokuwa kinazuia maji yasirudi? Tena mara nyingine Mtume sasa akimrushia maji bibi Aisha radhiallahu anha, kitu gani kinachozuia maji yasirudi? Kwa hiyo ni jambo ambalo halina ushahidi wowote katika mafunzo ya Uislamu, ni kutiana ugumu tu. Sawa. Kwa hiyo hapo tumemaliza. Hapo ukishafanya hivyo tayari ushaoga janaba. Hakikisha maji yanakutosheleza. Usifanye israfu wala usijipanguse ikawa sehemu nyingine wapangusa. La, maji yatakiwa yatembee. Na Mtume SAW alikuwa akitosha maji machache sana. akioga kwa saa pishi moja, yani kiasi cha lita 5 4 hivi. Mtume sana salama alikuwa akitumia maji ya kuoga, wewe utakao utumie ndoo za lita 20 3 4 kama usha ng'ombe au usha gari, mwaga tu maji. Pingine ukatoka hapo jioni bado una janaba, lakini maji yote ushamwaga. Babu tayammum, jambo la tatu. Hili ni jambo la mwisho, tumalizie hapa. Atayammum, kutayamma, hili ni jambo muhimu sana. Atayammum taharatu wajiba. Tayammum ni tahara iliyo wajibu. Atayammum taharatu wajiba. Kutayammam ni tahara iliyo wajibu. Biturabi, kwa mchanga, ni kujitaharisha kwa mchanga. Badalan anil wudu'i wal ghusl, hali yakuwa ni badali ya udhu na josho. Badala ya kuchukua udhu kwa maji au badala ya kuoga janaba kwa kutumia maji, watumia mchanga wewe. Sasa wautumiaje? Atakayekueleza. Lakini ni nani anayetakiwa atumie huo mchanga badala ya maji? Anasema liman, kwa yule ambaye lam yajidi almaa, hakupata maji. Huu ni mtu wa kwanza, umehangaika hakuna maji. Tutatoa maelezo katika hii hakuna maji maana yake nini. Au tadharrara biistimalihi, au alidhurika kwa kuyatumia maji. Maji yapo lakini akitumia maji atadhurika. Pia tutatoa maelezo sheria inaeleza nini, madhara yapi. Tukianza na jambo la kwanza, au tukianza na maelezo ya ujumla, sheria ya Kiislamu kwa kuwa haimkalifishi mtu kwa jambo lililo juu ya uwezo wake, basi imemfanyia wepesi katika mambo. Kwa hiyo wewe unatakiwa ufuate ule wepesi uliowekewa na sheria, na sio wepesi wa kujichagulia wewe. Sasa wakati mwingine unaweza ukawa katika mazingira magumu, hakuna maji, tafuta maji hamna, au wewe ni mgonjwa waumwa, kwa hali ulionayo huwezi kuyatumia maji. Ima ukiyatumia utadhurika, utakufa, au utaumia sana, utasikia maumivu makali kwa sababu ya majeraha ulionayo. Kwa mfano mtu ameungua moto, afana Allahu iyakum, hawezi kutumia maji katika mwili wake. Au ukitumia maji utachelewa kupona. Pingine daktari amekwambia sasa hapa bwana, hii usitie maji kwa sababu patachelewa kupona. Inawezekana jambo hili. Au umefungwa wewe bandage au kitu gani, plaster labda, katika sehemu ya jeraha, maji hayawezi kufika ndani pale, ni udhuru wa kisheria. Ndio mtu maji yapo lakini huwezi kuyatumia. Au maji hakuna, maji hakuna kwa maana kwamba wanasema mathalan uko safarini, uko jangwani, labda umeharibikiwa mahali, ukiangalia kwenye gari yako akiba ulionayo ni maji ya kunywa tu, wewe na wenzako, ukisema maji haya muyatumie kwa ajili ya kutawadha, au mmoja wenu ukapata na janaba ayatumie akaoge, mtapata na kiu. Waambiwa haya maji ya kunywa yaacheni, nyinyi tumieni mchanga. Sema dini kwanza itangulizwe, mambo ya kunywa nini, lete maji tutawadha. Ukaona kwamba ndio msimamo kweli kweli wa kupenda dini, ule ni ujinga. Haya maadamu ni maji ya kunywa yaachwe, tena ya kunywa sasa na baadaye pia, sema kama tutatumia hata baadaye tutakosa, basi yaache haya. Au pia watu waweza kuwa katika mji, visima vimekauka, maji hayatoki. Kama kukwetu kuna Tanga Uwasa mathalan, maji hayatoki wiki mwezi mathalan, maji hamna kwenye visima, maji yaliyomo katika labda matenki ya watu ni maji ya kupikia na kusaidia matumizi madogo madogo ya nyumbani ambayo hayana budi, basi mambo hayo yaacheni. Ni wewe tayammam, na kutayammam ni tahara mbadala ya maji. Ni mamoja, sasa huna udhu kwa maana una hadathi ndogo, au hata ukiwa na janaba. Sijikuna sasa litakuwa limetoka kweli? Limetoka hilo. Ndio na kaswali. Mtu anamwendea ahli yake, amka asubuhi hamna maji, kifungua maji usikie bomba lile linafoka tu. Maji hamna. Kiangalia huku maji hakuna, kenda kule maji hakuna. Tayamma nenda kaswali. Sasa ah, mimi sija swali mpaka saa hizi bwana, saa 3 hii. Unajua jana alafu sijapata maji. Wewe ni mjinga. ndio maana Allah tبارك وتعالى akaeleza katika Qur'an, ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuba fattahharu wa in kuntum marda kaanza sallallahu alayhi wasallam namkiwa nyinyi ni wagonjwa wa in kuntum marda au ala safarin وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقتك النساء أو هباب منه ولأن يقول كل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم na ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj mpaka mwisho aya kama tulivyohitaji hapo mwanzo. Kwa hiyo mkawa hamkupata maji kwa sababu au maji yapo, lakini nyinyi ni wagonjwa. Tumeshaeleza taratibu hizo. Wewe mgonjwa na jeraha, mgonjwa waumwa wewe maradhi yako, sikio tetemeka kabisa, sikio baridi na mingineyo, au umeungua moto mahali pale, mahali ambapo utakiwa upaoshe katika wudhu pameungua moto, usitie maji, tayammam. Sasa tutayamumu vipi? Kaifiyatu tayamumi, namna ya kutayamumu. Ayanuia amma tayamama anhu, ni kukinuia kile ambacho anakitayamamia. Min wudhuin au ghuslin, wudhu au josho. Kwamba wanuia wewe badala ya wudhu, au wanuia wewe badala ya kuoga. Kwamba sasa hii ni janaba, hii tayamumu hii ni ya janaba, au hii ni ya kuondosha hadathi ndogo. Basi utanuia hiyo katika moyo wako kwamba ufanye kitu gani, lakini vile vile siko kutamka, nia iko katika alqalb. Na inna Allaha alimun bi dhati as-sudur. Thumma yadhriba al-ardha, kisha ataipiga ardhi. Ardhini pale kwenye ule mchanga utakapiga mchanga maalum utaukusudia kwamba hapa, au ma yattasilu biha, au kile ambacho kinaambatana na hiyo ardhi, minalijudurani, ambayo miongoni mwa kuta, labda ukuta wa udongo, ukuta ukapiga yafaa wapige pale pap. Wayamsaha wajhahu wa kaffaihi, na atapangusa kwa huo udongo, lakini katika utaratibu, kishapiga kishapatikana vumbi utakunguta kidogo, alafu au utapuzia kidogo ile, alafu ndio utapangusa uso wako kisha na viganja vyako, uso na viganja hivi tu, alafu janaba limeshaondoka. Sijakwenda sasa itakuwaje? Niasema haya sasa ni mambo mapya, dini mpya hizi. Mtu ana janaba ambiwa apiga tu kwenye mchanga alafu afanye sawa? Haya ni mambo akayafundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tayammum ni tahara ya Muislamu, mchanga ni tahara ya Muislamu, hata kama hakupata maji kwa miaka 10. Vivyo hivyo hivyo hivyo, hakuna maji, ila maji ya kunywa tu ndio unayopata, basi utafanya hivyo hivyo hata ikiwa ni miaka 10. Haya ni maneno yametoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinin wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Mchanga uliotahara ndiyo tahara ya Muislamu, hata ijapo akitopata maji kwa miaka 10. Fa idha wajada almaa falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akiyapata hayo maji basi na agusishe kwenye ugozi wake, na hilo kwake ni khairi. Walhadithu akhrajahu Abu Daud wa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wal lafdh lit-Tirmidhi والحديث حسن صحيح هو مروي عن أبي ذر الغفاري رحمه الله رضي الله تعالى عنه. Sawa. Kwa hiyo hiyo ndio atayamu. Kuna maswali mengi ya pikiwa wakati wangu umeshaisha. Kuna maswali yameletwa lakini hatujapatia muda, inshallah tutajibu ile ya jana. Lakini watu wameuliza maswali mengi ambayo ni nje za darasa lililosomesha. La basi, lakini kwa sisi tutanguliza zaidi yale ambayo tumeyasomesha. Anauliza uje itafaa kuswali swala ni kwa ajili ya yani kuswali kwa udhu ambao ulinuia kwa ajili ya kusoma Qur'an, kwamba inachukua udhu ili ngasome Qur'an. Alafu mfika kwa kuswali utaka kuswali kwa udhu huo. Wewe ukishatawadha tayari uko tahara. Kwa hiyo ulinuia kwa ajili ya kusoma Qur'ani au ulitawadha tu mwenyewe ili upate thawabu. Maadamu uko tahara basi utaruhusiwa kuswali unachokitaka muda wa kuwa wewe uko tahara. Na kitu kingine ni tayammum. Je, ukitayammum ukaswali mathalan maghrib, ikifika maghrib nyingine waweza kuswali kwa tayammum ile ile? Aljawabu na'am. Jawabu ndiyo. Kitabu katika madhhab ya Shafi'i wanasema hapana. Itaswaliwa faradhi moja kwa tayammum moja na sunna unazozitaka. Lakini utakuswali faradhi nyingine lazima utayammum tena. Hili halina dalili juu yake. Na sisi tunakwenda na dhuru ma'a dalil haythu dar. Sisi tunazunguka na dalili popote utakapozunguka. Nafahamu? Wallahu ta'ala a'lam. Na ungekuwa hakuna darasa nyingine baada ya Isha ingekuwa tukunjuka kidogo, lakini darasa nyingine ipo. Lazima tuipe haki yake. Kwa hiyo itatosha kwa leo. Na maswali tutahifadhi, hifadhini. Itajibiwa panapokuwa na wasaa kufanya hivyo.